Nela Karisma. Aku ra ngira kowe tega karo aku. Tresnaku sing gedhe mbok gawe kaya ngene. Kowe tega nrimo tresnane wong liya.